യോഹും ഹരിദ്വാർ ബുദ്ധിക് долоо хоногийн эхний өдөр эрт харанхуй байхад Магдали Мария хатан булш руу очиж булшны амнаас хатыг зайлуулсан байхыг харав. Тэгээд Мария Симон Петр болон Есүсийн хайртай байсан нөгөө шавруун гүйн ирж тэд эцнийг булшнаас авчихжээ. Түүнийг тэд хаан тавьсныг бид мэдэхгүй гэж хэлэв. Тимэс Петр нөгөө шавийн хамт булш руу гүйв. Тэд хоёул хамттай гүйсэн боловч нөгөөх нь Петрас хурдан гүйж булшинд төрүүлэн ирээд тонгоон хараад даав байхыг л үзсэн боловч дотгош орсонгүй. Араас нь Симон Петр ч гүйн ирэв. Тэр булш руу орж майланган даав болон тодгойг нь ороосон даавыг л харав. Давуунууд байсан байранда эвхээтэй байжээ. Төрүүлэн ирсэн нөгөө шав булшинд орж ирэн хараад итгэв. Учир нь тэр үхсдээс амьлах ёстой гэсэн судрыг тэд ойлгоогүй л байлаа. Ингээд шав нар нь өөрсдийнх нь руугаа буцав. Харин Мария булшны гадаа зогсоод уйлж байлаа. Тэр уйлсан чигээр булш руу тонгоон харахад цагаан хувцастай хоёр тэнгэр илж Есүсийн цогцсыг тавьсан газарт нэг нь толгойн тэнд нөгөө нь хөлн талд нь сууж байв. Тэд түүнд «Эмэгтэй, чи юунд уйлнэ вэ?» гэсэнд тэр «Тэд эзнийг минь авчихсан байна. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй» гэв. Тэр ингэж хилээд эргэхдээ Есүсийн зогсож байхыг харсан боловч тэр нь Есүс байсныг таньсангүй. Есүс түүнд «Эмэгтэй, чи юунд уйлнэ вэ? Чи хэнийг хайнэ вэ?» ингэж асуув. Түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодоод тэр түүнд «Эзэнтэй, хэрв та түүнийг авсан бол хаан тавьснаа надад хэлнэ үү? Би түүнийг авах гэсэн юм» гэв. Гэтэл Есүс «Мария» гэлээ. Мария эргэнгүүтээ түүнд еврейгээр «Рабуни» багш гэсэн утгатай гэжээ. Есүс «Би дээшээ эцэгтэй хараахан очиагүй байгаа тул надад гар бүүхөр. Харин миний ахトゥ нар руу очиж тэдэнд би миний эцэг ба таа нарын эцэгт миний бурхан ба таа нарын бурханд очино гэдгийг хэл» гэлээ. Магдали Мария ирж шав нарт «Би эцнийг харлаа» гэд Есүсийн өөрт нь айлдсныг тэдэнд хэлэв. Долоо хоногийн эхний өдөр буюу тэр өдрийн үдэш шавнар нь юудайчуудаас айснаас хаалгаан төгдсөн байв. Гэтэл Есүс ирээд тэдний дунд зогсож тэдэнд «Амар амгал нь та нартай хамт байх болтугай» гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэнд гар хажуугаа үзүүлэв. Шавнар нь эзнийг хараад ихэд баярлав. Есүс дахиж тэдэнд «Амар амгал нь та нартай хамт байх болтугай. Эцэг намайг илгээсний адил би бас та нарыг илгээнэ» гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэн рүү үлээн «Ариун сүнсийг хүлээн авагтун. Та нар хиний нүглийг уучлан тэд уучлагдана. Та нар хиний нүглийг үл уучлан тэд үл уучлагдах болно» гэж айлдав. Харин 12-ийн 1 болох ихэрэг гэдэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй байжээ. Бусад шавнарын түүнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гардах хадаасны соривыг үзэж, хадаасны ормонд нь хуруугаан хийн, түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 8 өдрийн дараа Шавнар герт дахин цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байв. Хаалган түгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож, амар амгалан та нартай хамт байх болтугай гэв. Тэгээд тэр Томаст, хуруугаа нааш нь хүрэг, миний гарыг үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий, итгэлгүй бас харин итгэлтэй бай гэхэд Томас түүнд, эзэн минь, бурхан минь гэв. Есүс түүнд, чи намайг харсан учраас итгэв үү? Хараагүй атлаан итгэсэн хүмүүс нь ерөөлтэйе гэжээ. Мөн энэ номд бичээгүй өөр олон тэмдгийг Есүс өөрийн шавнарын өмнө үзүүлсэн юм. Харин эдгээр нь Есүс бол Христ, бурханы хүү мөн гэдэгт та нарыг итгүүлэхин тулд бичигдсэн бөгөөд, ингэснээр итгэлээр дамжуулан та нар түүний нэрээр амьтай болох юм.